Yes, brother. Muslim na po ba kayo? Hindi pa. Hindi pa siya Muslim. Ano po ba daw? Ano pa ang regalo natin? Be the wise? Okay. Sino gustong sumagot? Ha? Sino gustong sumagot? Sumula sa mga dahilan natin. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ang tanong ni kabayan, ano po ba daw ang pinagkaiba ng Kristiyano at Muslim? Gusto niyo sumagot? Yes. Okay, halika. Ayaw mong regalo agad. Gusto sumagot eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Magandang gabi sa inyo mga kababayan. Ano yung tanong? Ano ang pagkakaiba ng Muslim at Kristiyano? At Kristiyano, okay. Ang pagkakaiba po ng Muslim at Kristiyano, kami mga Muslim, naniniwala sa isang Diyos. Diba? Naniniwala kami sa isang Diyos. At naniniwala kami na si Jesus Christ ay hindi Diyos. Isa lang siyang propeta. Right. Okay? Tapos, si Jesus Christ mismo nagsabi, nung sino ba nakakalam ng kwento ni Jesus Christ? Sino Kristiyano? Kasi ako po dati Kristiyano yung nagawin. Napaka ano ko sa si Kristiyano. Napaka loyal po sa Kristiyano dati kasi may tita ako na madre. Actually, nakaran ako sa private school, St. John's Academy. Nagkaran ako po. Sino nakakaalam ng kwento ni Jesus Christ? Noong pinagaling na yung pilay, yung kulang, tsaka yung bibig, ano sabi ni Jesus Christ? Huwag ako, kasi hindi ako nagpagaling ito. Ang nagpagaling ito, ang nagpagalikha. Diba? Tapos paano si Jesus Christ magsamba? Sino nakakita ng video doon? Di ba nagpapatira pa si Jesus Christ? Okay, yun lang po. Si Jesus Christ ay isang propeta, hindi siya Diyos. Ang Diyos ay isa lang, si Allah. Yun ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng Muslim sa Kristiyano, kami naniniwala kay Jesus Christ bilang isang propeta. Naniniwala ang Muslim, may isang Diyos, yun si Allah, subhanahu wa ta'ala. Yun lang. Thank you. Masyaallah. Okay, masyaallah. Ikaw ba, bro? Okay, halika. Dagdagan mo yung kanyang sinabi, ha? Bukod sa kanyang sinabing, ang Islam ay sumasamba lamang kay Allah sa isang Diyos, Jesus Christ. Dagdagan mo ba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandang gabi po sa ating mga kababayang Pilipino at sa mga bisita natin mga Kristiyano. Ako po dating Romano Katoliko, ako nga pala si Peter. Oh, pangalan ko palang Peter is Peter na Pedro, ano? Alam nyo, ang pagkakaiba ng Islam at saka ng Kristiyano ay yung kasi lahat ng paniniwala halos kaparehas eh. Simula kay Adan, kay Moses, kay Musa alayhis salam, hanggang kay Jesus Christ. Hindi na nila inilala si ang the last messenger na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ang kasi yung Kristiyano pagdating kay Jesus, bigla na lang na putol yung mga mismo si Jesus ang nagsabi, may darating pang huling propeta, sabi niya. Kasi hindi niya nagawa lahat yung pinagawa sa kanya eh. At saka lahat ng propeta may kwan silang dala, may ano bang tawag, revelation. Para ang purpose din ng mga propeta na pinadala ng Diyos para ipakita sa mga tao at para sabihin sa mga tao na may isang tagapagpikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tsaka isipin natin, nung alos na magkaparehas, hindi lang magkaparehas ang ang Jesus Christ ginagawa ng Diyos ng Romano Katoliko, ang mga Muslimi ay kinikilala siyang dakilang propeta o dakilang sugo. Kasi siya rin ang nagdala ng Ebanghelyo, yung Injil. Naniniwala kami lahat doon. Si Jesus Christ, siya ang nagturo na magsakat, magbigay sa mga nagwala, magpasting. Mayroon ang pasting sa Kristiyano, yung 3 days. Diba? Yung Santo, ano yan? Yung Biyernes Santo, yung hindi katain ng karne. Pero sa totoo lang, si Jesus Christ nagpasting ng 40 days. Kung sabihin natin sa mga yapak ni Jesus Christ, mga ginawa niya, parang mga Muslim ang gumagawa ng ngayon. Yung magtasa. Kung ba't isipin natin kung Diyos si Jesus Christ, bakit siya nagdarasal sa ama niya? Yung sinasabi niya, ano yan? Diba? Kasi si isa sa atin, lahat sa atin mga tao, binigyan ng buwan, parang isang genes na alam natin kahit di natin nakita, diba? Kahit di natin nakita, pero yun ang belief natin. Na kahit di natin nakita, alam natin na ito talaga, ganito yun, meron talaga tagapaglikha. Kahit anong reliyon, tanungin natin, sinong naglikha sa langit at lupa? Isa lang sagot, ang Diyos. O sino ang Diyos? Dapat kilalanin natin siyang maigi. Kasi maraming tao, simula pa noon, maraming tao mawawala ng landas. Kasi importante sa atin ang reliyon. Importante sa atin. Kaya nga, sabi natin, no, sabi ni Ustad na, ay, mapait ako sa kapwa ko. Pero ang reliyon ko ganito. Eh, hindi bang reliyon? Ang Diyos ay hindi siya nangangailangan ng sabi natin na mabait na tao. Ang kailangan niya yung siya lang sinasamba. Kasi ginawa niya tayo upang sambahin lamang siya. Yun ang sinabi niya. Hindi ko lang alam paano yung sabihin sa atin. Pero yun ang naintindihan ko. Ginawa ko yung jin, yung mga jin na mga hindi natin nakikita sa ating mga mata. At ang tao, maliban na lamang upang sambahin ako. Yun. Kaya tayo. Ang swerte nga natin eh, nandito tayo lang. Naririnig natin yung mga panag-ustad, yung mensahe. Na kung ano, kasi yung Quran, totoo yan, lahat nandyan na. Simula kay Adan, paano namatay si Adan? Hanggang kay Musa, hanggang kay Jesus Christ nandyan. Si Jesus ay anak ni Maria, hindi siya anak ng Diyos. Kasi, totoo yun, na sinilang siya through Holy Spirit. Kasi yun ang sabi ng Diyos eh, yun ang mensahe sa kanya eh, magsilang ka kasi. Si yun ang kwan ni Maria eh, yun ang role ni Maria, ni Maria. Marami pa sana akong dapat sabihin pero tapos na ang oras ko. Maraming salamat po sa inyo. Mashallah. Maraming salamat ha. So meron pa isa, last na to, si Brother Aaron. Yes, brother? Pagkatapos niya, muna, ha? Pag-retay ko muna, last. 3 to 5 minutes. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu, ala rasulullah karim, wa ala ahli sahabi ajma'in, amma ba'd. Ang katanungan po ay, anong pinagkaiba ng Katoliko o Christian po ba? At saka ng Muslim. Muslim, ha? Christian, saka Muslim. Yun ako natin. Dapat, alam muna natin kung anong ibig sabihin ng Christian. Bago natin makakuha yung tamang kasagutan. Diba? Paliwanag muna natin kung ano ang meaning ng Christian. Alam po ba ninyo ang meaning ng Christian? Ha? Ano po ba meaning ng Christian sa inyo? Po? Ang meaning po sa inyo ng Christian ay Kristo. Ganun po ba ibig sabihin? Tagtagan po natin. Ano po ba ang tawag sa mga sumusunod kay Bilma? Bilma niyan, tama ka dyan, nakasagpuin ka na. Yung sumusunod kay Sharon, Sharon niyan, tama ka na naman, nakadalawa ka na. Yung Chris, P-I-N, ang ibig po sabihin niyan, follower of Jesus Christ. Tama po ba? Ngayon, ang Christiano po, ha, ang sinasamba nila, si Jesus Christ, ay salam. Hindi po ba? Samantalang ang mga Muslim, ang sinasamba ng mga Muslim, yung sinasamba ni Jesus Christ, alayhi salam, yung po isa lamang sa pinagkaiba nila. Ang sinasamba ng Christian, yung si Isa, alayhi salam. Ang sinasamba ng mga Muslim, yung Panginoon ng lahat ng likha. The King of Judgment Day, the King of the Universe, and the King of all Kings, si Allah subhanahu wa ta'ala. Isa po yun sa kaibahan. Ito ba? Sapagkat sinabi ni Jesus Christ sa Mateo 26:39, and He stepped a little bit further, and He fell face on the ground, and He prayed. Sa Tagalog, siya po ay lumayo ng konti, at sinubsob niya ang kanyang mukha sa lupa, at siya ay nanalangin. Yun po ay isa sa mga ginagawa ng mga Muslim. Pangalawa, siya po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Paniniwala po ba kayo doon? Tama o yun? Ang mga Muslim po, nag-fasting din ng 36 days. Si Jesus Christ, bago siya sa manalangin, siya ay naghuhugas ng kamay, mukha at paa. Katulad ng mga Muslim, bago kami magdasal, ginagawa din namin yung ginagawa ni Jesus Christ, alayhis salam. So, sino ang tunay na tagasunod ni Kristo? Sino po? Sino po ang tunay na sumusunod kay Kristo? Mga Muslim. Alhamdulillah. Mga Muslim po, nang galing sa kanya ngayon, kung sino sumusunod kay Isa, alayhis salam, ay mga Muslim. Kayo po ba'y gusto nyo sumunod kay Jesus Christ, alayhis salam? Opo. Masyallah. Kita mo? Ngayon, gusto niya sumunod kay Jesus Christ, alayhis salam. Ready po ba kayo umakap sa himbahan ng pratay mamaya-maya ng konti? Alhamdulillah. Ready po ba kayo? Handa-handa. Masyallah. Handa na siya. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Sasauli ko po ang mic sapagkat 3 minuto na kinigil sa akin. Pag lumabas ako, wala ko regalo. Okay? Maraming salamat, Masya Allah. Brother Harun.